كاذبون. سورة المنافقون فضل سورة جمعة وترتيب قرآنك او پس د صورت حج نو په نزول کې قرآن هر یو صورت د بل سره ډیر منظم او مربوطي د صورت منافقون مناسبت د صورت جمعه سره یو دار تو سورة جمعا کی حال دا علماء و بیان شو داغی علمی نصابون بیان شو یدلو علیم آیاتی و یزکیم و یعلمهم الكتاب والحکمة د دعوت زیم بیان شو چې ځانو دی له صلات ملیوم الجمعه چې جمعې ورځ حدا زکه چې خلق ټول راځي نو دا د دعوت لپاره ډیر مناسب ده. سورت منافقون کے حال جو حلاو بیانی را شوز دی حال مکورا اخذ علماء او صلحاء بیانو چی منزنو تلاوتنو جہادنو چی سورہ جمعہ کی ذکر شو خطبے بھی پکی دې کې د یو علاوه حال ذکر کوي د منافقان اته امر به ته هم دا غږی چې دنیا کې دوه قسمه خلق دي یو مخلصین دي او یو منافقین دي. د مخلصین ذکر یې وکړو نو د غیر مخلصینو ذکر کې سورې منافقون کې درې مناسبت او جیل ته ذکر ترغیب ذکر کوي انفاق فی سبیل الله تا چې وبتغوا من فضل الله چې مونږ کې نوزه حلال رزق وګټي چې د الله په لار کې خرج کړي. سورۃ منافقون کې وا د بخلا او بیان کې چې دوه خرج نه کوي دا وی حال و ذکر کوي. سلورم دا سورۃ جمعہ کې د پیغمبر شان ذکر کوم والذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته چې دنیا ته پیغمبر د دې لپاره راغی چې هغه خلقو ته آیاتونه بیانې او تزکیه به کوي او شان یې ذکر شو. نو سورۃ منافقون کې وی چې منافقانو نه مان دا دروغجن دي پینزم داو چلتا کی سنگر دو مسئلے ذکر کلی توحید چیو سب بیحو للہ ما بی السماوات ما ابی ارپسی عظمت رسول بیان کو سورہ منافقون کی باوئی چمگ دا پیغمبر عظمت نمن ویلیو د تبوک په لارې چې لیل رجانا الى المدینتی لیخرجن العز منها الازل وی که مونگ مدینی تواپس شکنا نمونگ عزت منیو او ذلیل خلق بطن و باسو پیغمبری یاد او صحابه کرام یاد اغیزان تا معزز وی پیغمبر تا ذلیل وی زګ منافقان شو کنه شپګم داو چې سوره جمعه کې وي فیضا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله کله چې مونږ شي زېزه فارشه پزمنګه کې او د الله د فضل طلب او تلاش وکې ذلا بلار کے خرچ کے سورۃ منافقون کی وہ ہوئی جو منافقان اعلان کو لا تنفقوا مکہ خرچ علامن عند رسول اللہ خرص خاص کر پیغمبر او دو پدی مرگرو باندی نفقا و صدقہ بن کے چی تختی چی مونگتا مدینہ خوشی شی ربا قیده اعلان اللہ دا حکم خلاف وم داو چی صورت جمعہ کے ہوئے چکل آوازوشی بانگوشی نفسعو الى ذکر اللہ وزر البیع تلوارو کے اللہ ذکر تا د دنیا کارونه پرې دې سوداګانی تجارتونه مزره منافقون کې باخر کې الله وایي یا ایو الذین آمنو لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله الله ذکر نو په صفات کې په مال او په اولاد دام غافلن کی مالو اولادم غافلن کی دا اللہ دا ذکر نگوارے دلوی رکاوٹ تے اتم داو چی اخر سورہ جمعہ کی ہوئی اتم آیات کی چین الموت اللذی تبرون منو فنو ملاقیکم چې د مرګ نه مېریږي jihad ځکه نه کوي چې د مرګ نه یریږي او تختې دینه شي ځکه منافقون په اخر کې وایي ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها نیټه راشي نو بیا نشي رسته کېږي کوم په لور تختې او نهم داو چې بعثت پیغمبر یې ذکر کو الله احسان کو په امت باندې چې ما تاسو استاد مشان پیغمبر راولېګو رسولا منهم پیغمبر دې بشر دې عربي دې داو شان راشه وی منه سوره منافقون کې وی چې کله دې تویلې تعالی یستغفر لكم رسول الله راشد پیغمبر نه دعا وغواړ دعاګانې قبليږي ابدل بخنه وغواړي مزیس کوي لو او رؤوسهم خپل مخونه وغواړي ورایتهم یصدونا وهم مستكبرون بيزمون غاجت نشته ولوم پر خل نشته چې موږ الله بخنه وړو د دې پیغمبر قدر وکنه د سم دا ذکر کو چې پیش بشه الله تا عالم الغیب والشهاده فارس باندې پوئیږي فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ خبر بام کی پا عمل بانده چه تاس سکلی دنیا کی نو اعمال سورت منافقون کی بیان کرو چه سور جمعہ کی کم تنبیح ذکر کری وا چه فَيُنَبِّئُكُمْ خبر بام کی او کلے و طویلیو ولا يتمنون ابدا بما قدمت ايديهم دي مرګ زګن واړي چې دي خپل ځان معلوم دي کنه چې دي سکړي الله عليم بالظالمين د ځوالو سورته نیو بل سره ربط او تناسب او تعلق دي سورې منافقون دعوه ده زجر ده پار ده منافقانو او ترغیب پاخر کے انفاق فی سبیل اللہ تا سنگ جمعہ کی سورہ جمعہ کے اجمالا ندل تکی تفصیلا نوی چوان فقو فی سبیل اللہ مال خرچ کے دا اللہ پلار کی مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت خو په وخت باندې خرج کړي د مرګ نه مخکې چې خروغ مورکې خو په هوښ یې دا د خرج وخت دی په خپل لاس باندې چې مرګ راشي نو بیا به چغې وهی چې یاره به مونږ لوکټې رستو کې لږ وخت راله نور راکه فَأَصَّدَّقَوَاكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ چه خیراتو نو کما او ده نیکانو خلقو نشما اللہ ایو بیاقو نکی تا خود مرک نمخ کے پکار حدیث کراغلیو چه نبی علیہ السلام ویلیو چه صدقتو قبل الموت بمئتن صدقه چې د خپل لاس د مرګ نه مخکې ورکړه د یو روپۍ نه سل جوړي او بعد المیت به واحده اجي بس د مرګ نه په سو خیرات کې نو بس د یو روپۍ به یو ثوابي ان چې خو په اخلاص یو کې په طریقې یو کې او په سنت باندې اگر هغه کټ ورشنو اگر روپۍ هم لړوال وته نمخ کې ولې نه خرج کړي دا سورت دعوه ده یو په لاره منافقان له زجر او بل په لاره ترغیب انفاق ته چې دا خو بخیلان هغه خو پیسې نه لګي الله په دین باندې په له لعب کې لګي په نشو تماشو کې او گمراهو او ریانو کې شیطانو کې لګي او تاسو یې په ځای لګوي کړئ خباستو نظاری ده منافقانو قالو نشهدو گور پزڑ کے دروغ دی اوی مونگا گواہی کو گواہی خواہی تو ہوئی چرشتی آئی او دی پزڑ کے دروغ دی جب اقرہ کی تیرشیو ویشهد اللہ علامہ بی قلبه وهو لد الخصام ګور په ځل کې چې سدنه په هغه باندې لانو مخلي ادي دروغ نه وي خدای نشهدو علامه شوخه دم علامه ان المنافقین لکاذبون دروغ جن دي دریم علامه اتخذوا ایمانهم جنتا سوګندونه کوي پدی ځان ساتلې ده پدی ځان ساتلې چې سوګندونه کې دې نه ډال جوړ کړې ده جنتن سلورم فسدو عن عن سبيل الله بنظم انهم سا ما كانوا يعملون دا دي عملون دي خواه اشپاگم ذلك بانهم آمنوا ثم كفروا قرم ایمان روڑا چه آمننا بالله و بالیوم الآخر نالله بے کفر کم وم فتبع على قلوبهم اتم فهم لا يفقهون نپوی نهم على میداد چه ویدار ایتهم تعجبک اجسامهم پیغمبر توی چتی اوی نکنا ډیر به خوشاله شي چې الله ول ډیر زبردست بدن ورکړ ته برکت غونډه لسم وی یقولو تسمع لقولهم کوم مجلس کې خبره کوي نو ته بوته وای چې خاموش اجي سه خبره کوي چې دومره زبردست خبره وکړي خبره وایس نه او یو لسم کانم خوشبم مسنده ده تشبیه ورکړی ده دغه بیکار لرګی په دنیا کې پیژنې جنتینا پر نیچر جوړیږي نفر په چت کې په کار راځي او استنه جوړیږي نو حلقې ودري نورتا چور پسې کو به نو د نو سن جوړي دولسم ان یو فکون کل صیحت علیم یحسبون کل صیحت علیم جواز کی یوندوی د مون باندې لانو دیر لسم ان یو فکون سوار لسم لووا رؤوسهم بل لسم رأيتهم يسدون شبالسم وهم مستكبرون دير لوئي كي زان دير لوئي كنه ده پیغمبر نوم فا واللسم يقولون لا تنفقوا دامن عند رسول الله مکه وی خرج چیزی په مخه باندې وی خا اتلسم یقولون لرجعنا الى المدينه يخرجن الاعز منها الازل زنت عزت منو ی مومنان تا ذلیل وی ویباس به د مدینه پریدوی نه تلس خباسات صورت منافقون و تذکرنم یہ خید ہے جو ٹول دو منافقان دو علامون اڈک دے یا ترغیب دے انفاق بی سبیل اللہ تا یا ایو الذین آمنوا لا تلیکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ دوم غافل نکی دا اللہ دا ذکرنا دا اللہ دا دیننا دا هر عبادت ذکر دا اللہ دے اجیسو کے غافلکن اولائکم الخاسرون لوی تاوان کی پریوات استحباب زجر دے پہ استحباب دا دنیا سرا چاہ دنیا سرا محبت پیدا کو نو بس دا دین نا پاتی شنو بڑا کار خونکی هم خدا خواہی و هم دنیای دون ای خیال استو محال استو جنون تڑا بیڑو باندخ بیمک دکن وانفقو صراحتن ترغیب دے حویلی دی چگور دمر وقت کے ار سوک بیا چگوی چما واپس کا حدیبان دی مشہور باس شو دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سر چې داغه په مخ کې خبره کېده مجلس ودا سي نو نور وی چیرې کافرانو یې مرګ وخت کې چغي وی کنه چې الله ما دنیا ته وزا یا الله ما له وخت راکا یا الله عبد الله بن عباس وته وی چې کافران نه مؤمنان به چغي وی چې سیکلی نه اسی تشنو می گٹلی چی مومن مسلمان اسی اکڑی نی نو آغا بوم چگی ہوئی نو آغی ویدا کم دے نو دا آیات وطا ہوئی چی آئیو اللذین آمنو کافران ندی لا تولیکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ تردید ہے پوری چی آیات یا حدکم الموتو فَيَقُولَ رَبِّ رَوْلَا خَرْتَنِي إِلَى جَلٍ قَرِيبٍ چه مرگ راشی نوی اے ربا تلوار دے اکرا ما خوئی چه ما تلاڑی روخ دے او مرگ بچر تڑی رستو را دی جسڑی بوداشی اوسترگی کار نکی وگن کار نکی از خواغا سے اخبار گورما نوی اللہ دی رضر تلوار دے اکرا زبادی رستو کلیو ما فاسود دقواکم من الصالحین ما بخیراتو نکلیو مخک مخک او زبا نیکی با میکلیو اللہ ولی دین رستو کلیو ما اللہ ولی اخر اللہ نفسا نزا جا جلو ما سوک رستو کلی ندینو نیٹی نخو سوک رستو کی گی نان مخک کی گی خوا دا سورۃ منافقون 63 نمبر دے دی قرآنی ترتیب کے ہاں 63 او دی کی ویلی چلن یو اخر اللہ نفسا اذا جا اجلها اللہ نرست کی یو عظیم الشان نفس نیمرت نہ پیغمبر نفس تن جامی رست نہ کنو کل جنے ٹیراش دیت معلوم کړی چې نبی علیہ السلام 63 کال عمر درش په تکال عمر یو دغه صورت په نمبر کې درش په تم دی ادي کې ویلی چې لا یو اخر الله کچا الله څوک رستو کول نو پیغمبر به رستو کړو چا سالی کوئی چې لوکانت دنیا تدوم لواحدن دا دنیا دی او تند پارا میشوی نو لکان رسول اللہ فیها مخلدا بیاو پیغمبر پا دیکی میشو کنخا دکا غطا خسوک نرسی انو رستو کی خا